Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest ósma, dziś Wielkanoc, 16 kwietnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o najważniejszym i najstarszym z chrześcijańskich świąt, nieudanym teście rakietowym Korei Północnej i referendum konstytucyjnym w Turcji. Dziś dla chrześcijan najważniejsze i najstarsze ze wszystkich świąt, święto Zmartwychwstania Pańskiego, które oznacza zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary chrześcijańskiej, przypomina ksiądz Mariusz Figura. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, cieszylibyśmy się życiem kilkadziesiąt lat przy dobrym zdrowiu. A Jego zmartwychwstanie daje nam tę perspektywę wieczną. Każdego z nas zaprasza Pan Jezus, byśmy przyjęli ten Jego dar, byśmy próbowali zmartwychwstawać dzięki Jego mocy każdego dnia. Wtedy to nasze życie stanie się bardziej dobrym, pełnym miłości. W kościołach katolickich kończą się msze rezurekcyjne, w kościołach ewangelicko-augsburskich o świcie odbyły się jutrznie wielkanocne. Lokalnie, nawet na cmentarzu się odbywają, jakby pokazać, że oto ci zmarli kiedyś też usłyszą słowo Pana Jezusa wzywające do powstania z martwych. Mówi ksiądz Marian Niemiec, przypomina, że tradycja jest szczególnie kultywowana na Śląsku Cieszyńskim. Tym razem Wielkanoc jest obchodzona w tym samym czasie przez katolików, ewangelików, wiernych Kościoła Prawosławnego i innych obrządków wschodnich. Co najmniej 100 osób zginęło we wczorajszym samobójczym zamachu z użyciem samochodu pułapki na konwój z ludnością z ewakuowanych miejscowości zamieszkanych przez szyitów w Syrii. Do tragedii doszło w pobliżu Aleppo, w miejscu stacjonowania konwoju złożonego z 75 autokarów, którymi podróżuje w sumie blisko 5 tysięcy osób, podały służby ratunkowe, na które powołuje się agencja Associated Press. Liczba rannych pozostaje nieznana, ale świadkowie opowiadali o dziesiątkach osób poszkodowanych. Syryjska telewizja pokazała zdjęcia, na których widać leżące na ziemi zwłoki, zniszczone pojazdy i porozrzucany dobytek Syryjczyków. Wieczorem konwój z szyitami ruszył w dalszą drogę. Dzień po wielkiej paradzie wojskowej w Pjongjangu Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakietowy. Zakończył się fiaskiem. Rakietę wystrzelono z bazy położonej we wschodniej części Korei Północnej. Według źródeł wojskowych w Seulu i Waszyngtonie próba zakończyła się niepowodzeniem, a pocisk eksplodował tuż po starcie. Najprawdopodobniej nie była to rakieta międzykontynentalna. Nowy typ takich pocisków zaprezentowany został podczas sobotniej parady wojskowej w Pjongjangu. Sytuacja na Półwyspie Koreańskim pozostaje napięta po wysłaniu w ten rejon flotylli amerykańskiej marynarki wojennej. Według źródeł wywiadowczych komunistyczna północ przygotowuje się do kolejnej próby nuklearnej. Amerykańskie władze sugerowały wcześniej, że w przypadku zagrożenia dla ich wojsk na Półwyspie Koreańskim mogłoby dojść do militarnej interwencji w tym regionie. Przeciwko eskalacji napięć opowiadają się chińskie władze, które uznawane są za największego sojusznika Pjongjangu na arenie międzynarodowej. Chiny i Koreę Północną łączy też pakt wojskowy, na mocy którego w przypadku zagrożenia państwa te zobowiązane są wzajemnie do udzielenia wsparcia militarnego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tureccy wyborcy idą do urn, by w referendum zdecydować, czy chcą przekształcić swój kraj w republikę prezydencką. Zlikwidowany ma zostać urząd premiera, a głowa państwa ma mieć większy wpływ na parlament i sądy. Sondaże dają lekką przewagę zwolennikom reformy i prezydenta Recepa Tayyipa Erdoana. De facto ma on już pełnię władzy. Pytanie, czy będzie miał ją także prawnie, bo do tego dąży, mówi Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wzmocnione zostaną kompetencje prezydenta jako głowy państwa, bo w tej chwili on ma bardziej oficjalnie ceremonialne funkcje. Rządzi de facto i tak, przy czym nie jest to stan prawny. I drugą sprawą jest to, że wzmocniona zostanie kontrola prezydenta nad sądownictwem tureckim. Lider opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej Kemal Kılıçdaroğlu podkreślał na jednym z wieców, że to droga do dyktatury. Jeden człowiek będzie decydował, ilu ministrów będzie w rządzie. Jeden człowiek będzie decydował, jakie będą mieć obowiązki. Jeden człowiek będzie decydował, ilu ma zastępców i jakie będą ich uprawnienia. A parlament będzie kwiatkiem do kożucha. Sam prezydent Erdoğan odrzuca te oskarżenia. Kılıçdaroğlu mówi o rządach jednego człowieka. Jakiego jednego człowieka? Jakiego? Przeczytajcie tych 18 artykułów nowej konstytucji i zrozumcie, że nie o to chodzi. Jeśli bycie równocześnie liderem partii i prezydentem oznacza rządy jednego człowieka, to i Mustafa Kemal Atatürk był jednym człowiekiem. Jeśli Turcy poprą system prezydencki, Erdoğan będzie mógł rządzić krajem jeszcze 12 lat. To był serwis Trójki. Na razie płynie do nas arktyczne powietrze, później napłynie polarnomorskie, będzie zimno i będzie sporo opadów. Na północy kraju niewykluczone, że będą to opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. Na jutro Grażyna Dąbrowska z IMGW też zapowiada opady. Tak samo opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu na północy kraju, natomiast na pozostałym obszarze głównie przelotne opady deszczu.

O Wielkanocy! Nawet Michał się przygotował. Zobacz, brunek. Widzisz, jak jest wystrojony? Czujesz taki... Też Lujny. Bardzo ładnie wyglądasz. A poza tym to radio. Więc tak, pan Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Bruno, nie? Dzień dobry. Witam serdecznie również ja, Katarzyna Stoparczyk. I myślę sobie także na dobry początek naszej audycji. Startujemy rakietą? Tak, zaraz wystartujemy tę naszą rakietę, ale najpierw zastanówmy się, co teraz może dziać się w naszych domach. W tym momencie. Pewnie ludzie śpią. Nie, no chyba tata już nagrywa nie. Audycję. Dobrze, to w waszych domach, słuchajcie. Ale w domach, nie wiem, innych osób w naszym kraju. Co teraz może się dziać? Śpią albo... A co wy z tym spaniem? Ludzie, no jest wielkanocna niedziela. Jakie wcześnie? 8:12. Przecież aby przygotować się do świątecznego śniadania. A tak, rzeczywiście. No to się przygotowują może. No ale co robią? Na przykład wykładają obrus, piorą obrus albo jakieś jedzenie przygotowują. Albo ich nie ma w domu, bo są w sklepie, aby kupić coś tam, jakieś jedzonko. Albo myślą... Oj, panowie, panowie, jakby były tu kobiety, to by wiedziały. Albo marzą w myślach o ciepłej pościeli, poduszkę. Farbują się? Panowie, to bardzo się cieszę, że za chwilę porozmawiamy z kimś, kto doskonale wie, co o tej porze dzieje się w naszych domach. Powiedzmy tyle jeszcze, że jest to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Najważniejsze święto, czyli święta Wielkiej Nocy, a dzisiaj Wielka Niedziela i wszystko, co z nią związane do godziny 10, a pewnie i dłużej, a pewnie i przez cały dzień. To co, gotowi jesteśmy? Gotowi. Startujemy? Tak. Michał gotowy, Brunek gotowy, Elżbieta Malinowska za sterami maszyny. Marek Pawlukiewicz, co robi Marek? Nakrywa do stołu? Nie. Odbiera nasze... Telefony. Telefony, tak jest i jest z nami, więc wskakujemy. Uwaga. 1, 2, 3. 7, 6, 5. Świetne? Nie. A tak. Dlaczego nie? Jakoś, nie wiem, na serio mi te wiewiórki działają na nerwy, bo wszyscy moi koledzy zawsze je uwielbiali, ale mi aż krew leci z uszu, kiedy tylko słyszę ich te wysokie piskliwe, szybkie głosiki. To bardzo mi przykro, że taką ci sprawiłam dzisiaj taki zawód. Wiecie, dla kogo to była przygotowana piosenka? Nie. To kogo? No, znacie takiego człowieka, który tu przychodzi i zawsze mówi, ale pani, puszcza takie smutne piosenki. Julek. Myślę, że spodobałaby mu się ta piosenka. Gdyby był. Gdyby był, a może słucha, kto wie. Panowie, zagadki czekają. No to gotowi jesteśmy. Zapraszamy tak. je? Tak. Proszę bardzo, wejdźcie. Zagadka numer... Jeden. Uwaga, uwaga. Ma bardzo duże i silne nogi i ma bardzo silne i wielkie serce. Lew? Łosie. Szybko biega. Lwy. Flaming. Europa i Azja są pierwotnymi obszarami występowania naszego bohatera zagadki. Zając. Zamieszkuje łąki, skraje lasów, unika dużych kompleksów leśnych. Łoś. Nie, łoś mieszka w lesie głównie. No nie, nie, on mieszka na bagnach, ale w okolicach lasu to... Mm-hmm. A co powiecie na to? Nie jest zwierzęciem towarzyskim. Żyje właściwie niemal przez całe swoje życie samotnie. Wydaje mi się, że to jest zając. Sarna? Jest roślinożerny. Dinozaur? No, różnie tam z tymi dinozaurami było. Zjada rośliny zielone, owoce, korę pędów drzew, nasiona, grzyby. No, pomysły jakieś? Kameleon. W ciągu roku możliwe są u niego 3-4 mioty. Czyli tyle razy zostaje rodzicem. Chwileczkę, to w takim razie jak na przykład zając ma koło 15 lat, to 15 razy 3. Żółw? To będzie chwileczkę. Bez rozbiegu skacze na wysokość... 45 dzieci, biedne zwierzęta. 2 metrów. Szaba? Potrafi... Jaka szaba? 2 metry. Może poruszać się z prędkością 80 km na godzinę. No to może... Szaba to... z turbo motocyklem. A to chyba bardzo szybko, prawda? No to może... No to może, ale co to może? Może jakaś, nie wiem, koza, świnia. Koza skacze na wysokość 2 metrów. Człowieku. No, nie badaliśmy, kus. Może tak naprawdę są kosmitami z innego wymiaru, którzy mają podbić ziemię. Na pewno, na pewno. Panowie młode w ogóle nie potrafią rozróżniać zapachów. Potem już ten zmysł węchu im się wykształca poprawnie. Ośmiornica? Nie ośmiornica. Ośmiornica skacze na wysokość 2 metrów. Dobrze. Niewiele, a nie, tego nie, to będzie lepsze. Wraz z wilkiem jest bohaterem bardzo znanej filmowej bajki dla dzieci. Wiewiórka. Zając. Jego nazwa rodzajowa pochodzi od łacińskiego słowa lepus. No. Lepus to... To przedostatnia podpowiedź. Gdzie wasza kreatywność? Panowie? No, diabeł tasmański. Dobrze, to ostatnia podpowiedź i będziecie mieli po jednej szansie. Może być etiopski. Etiopski. Birmański. Chiński. Koreański. Antylopi. Wełnisty. I zaroślowy. Nie wiesz, że to powiem, ale... Aha. Osioł. Wilk. Osioł i wilk. No to posłuchajmy. Czy wilk osioł, nie jest roślinożerny. Czy wilk, czy ośmiornica, a może żadne z nich? Uważam, że zając. Z archiwum zagadek. Ma długie uszy i robi kic, kic. Kapustę lub marchew zje jak nic. Zaś jego kuzyni po polach hasają, zjedzą liść buraka, pod miedzą sypiają. A ja bym dodała jeszcze tak. Hasają i z ośmiornicą nic wspólnego nie mają. Numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. Yo, yo, yo, 我的好伙伴, 洗的时候最好玩。 小鸭鸭我好喜欢好喜欢呜呜呜呜呜小鸭鸭好宝宝捏你一下嘎嘎叫小鸭鸭你是好朋友你最好每天看到你陪我浴缸里洗澡我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友 dub dub dub， 最好的朋友小丫丫，你的可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你。 嘿，小丫丫，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧，你愿意？哦，好的，舒服吧。我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷他的小肚子。哦，他抱痒痒。 哦，每天看到你陪我浴盆里洗澡，我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友，嘟不得比得比，最好的朋友小丫丫，你真可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你，我的伙伴小丫丫我爱你。 Gumowa kaczuszka, tak brzmi tytuł tej piosenki, a pochodzi ona z płyty Sesame Street Playground. Ja ją kocham, tą piosenkę. Ojej, to ja też dołączam do ciebie. Moi drodzy, to przypomnijmy sobie raz jeszcze, jak to z tą ośmiornicą było, a potem odbierzemy telefon. Ma długie uszy i robi kic kic, kapustę lub marchew zje jak nic. Zaś jego kuzyni po polach hasają, zjedzą liść buraka, pod miedzą sypiają. Przypomina mi się niedźwiedź kopiący dołki w ogródku. Tak, a mnie się przypomina, jak pomyliłeś niedźwiedzia z kretem. Właśnie to powiedziałem. Serdecznie witamy panią Alicję z krainy, która nazywa się Lubiszy. Dzień dobry. Dzień dobry. I wiemy, Alicjo droga, że już skończyłaś trzeci rok życia. Czy to prawda? A skąd pani to wie? Czy pani ją śledzi? Po głosie. Odgaduję. Alicjo droga, jak brzmi odpowiedź na nasze pytanie? Królik. Brawo, bo od królika do zająca jest bardzo blisko. Fanfary, poproszę. Alu, jesteś tam jeszcze? Nie uciekłaś? Czuję się urażony. Jesteś? Chłopcy naprawdę całe serce włożyli w to. Powiedz proszę, co dzisiaj znajdzie się na twoim wielkanocnym stole? I co będziesz robiła? Jajeczka. Świetnie, jajeczka. Coś jeszcze? Kiełbaska biała. Lubisz kiełbaskę białą? Tak. A co jeszcze lubisz? Jeść? Myślę. Baranek. Będzie baranek, jasna sprawa. Dobrze, i wiesz, jeszcze poproszę o jedną odpowiedź. Co tam jeszcze się znajdzie? Praca zespołowa trwa. Mama podpowiada? Mhm. Mama? Żurek. Żurek, świetnie. To teraz dla odmiany brawa poproszę dla Alicji. I dla mamy rzecz jasna również. Życzymy wam pięknej niedzieli, pięknych rodzinnych świąt i bardzo dziękujemy, Alu, że do nas zadzwoniłaś i że miałaś odwagę do nas zadzwonić. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i za zagadkę numer... Dziękuję. Dwa się zabieramy. Uwaga, uwaga. A, przecież ja mam jeszcze nagrodę dla Alicji. Posłuchajmy wspólnie. To była za muzyka? Nupagadi. Zajec, tak? Zajec, to tak wołał. A mi się zdawało tak przez chwilę, że to po Minionkowemu. Nie, to był fragment muzyki z filmu Wielki Zając. Mhm. No to cóż, słowo się rzekło. Zagadka numer... Dwa! W wielu mitologiach świata symbolizuje początek. No to jakby to niektórzy uważają, że od niego pochodzi świat. Zeus? Znam odpowiedź, ale biorąc pod uwagę kręcenie głowy pani, raczej nie mogę odpowiedzieć. Bo... Kręcę głową, bo robić to nie do mikrofonu. Pradawni Słowianie traktowali je jako talizman chroniący przed złymi czarami. Jajko? Jest największą pojedynczą komórką zwierzęcą. Można ją zobaczyć nawet... W jaki sposób, wiecie? Przez... Gołym? Okiem. Aha. Mrówka? Największe mierzy 10,5 cm. I mąż zrobiony jest przez strusia. Ugotowanie go na twardo, ha, zgadnijcie, ile zajmuje? 200 godzin. Chyba przesadziłeś. 2,5 godziny. Aż tak dużo? Aż tak dużo. Mucha? Jedne z najmniejszych, nie, to nie jest mucha pieczona. Jedne z najmniejszych to surowa. Mierzy około 6 mm. Duże czy małe? Małe bardzo. Maleństwo. Atom? 3000 lat przed naszą erą w Persji kolorowe były prezentem ofiarowywanym z okazji pierwszego dnia wiosny. Kwiaty. W środku w nim znajdziemy dwie skręcone nici. To halaza. Pajęczyna? Kolor nie zawsze świadczy o walorach smakowych ani o właściwościach zdrowotnych. Jest wyłącznie informacją o składzie karmy. Jajko. Wszystkie te... A ty jak myślisz? Pisanka. Jego żółty kolor uzyskuje się poprzez dodawanie do paszy karotenu. Mhm. I jeszcze może tak. Srebrne sztućce w kontakcie z jego częścią natychmiast czernieją. Aha. Związane jest to z dużą zawartością siarki, która wiąże się ze srebrem, tworząc siarczek srebra. Czy to jest ciekawe? Tak, bardzo. To jest akurat ciekawe. Siarka strasznie śmierdzi. Dzisiaj, wiecie, o godzinie 19 będziemy mogli usłyszeć w Radiowej Trójce rozmowę z panią Danutą Szaflarską, z którą rozmawiałam, kiedy pani Danuta miała niemal 101 lat. I wiecie, co powiedziała? Hmm? Wie pani, jak zaczynam czytać o czymkolwiek, to tak mnie to wciąga, bo to jest tak ciekawe. Hmm? Prawdę powiedziała. Zgadza się? Mm-hmm. To idźmy dalej. Posiada 11 różnych witamin i minerałów. Gąsienica? Świetne te odpowiedzi są. I jeszcze w takim razie ostatnia podpowiedź. Może być także dziełem sztuki złotniczej z czasów Aleksandra III Romanowa i Mikołaja II. To może owoce lub warzywa. Kot. Świetnie. Czy owoce, czy warzywa, czy kot. Czy może jednak nie? Posłuchajmy. Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. Nie chciałam mnie dobić. Nie chciałam. W takim razie numer telefonu, proszę bardzo. 22 i 7 trójek. Zapraszamy. When you're walking in the bush, please stay on the track and never wander through the undergrowth. 'Cause if you're not observant, you might tread on a serpent, which could be quite unpleasant. For you both, for you both. I've assessed the situation, and I simply want to say, be cautious when you're in his habitat. Though he's not aggressive, he's inclined to be possessive, and you can hardly blame a snake for that. Snake for that. Don't ever step on a snake, or you're making a big mistake. For the sake of your protection, I suggest you change direction. Get out of there for good, for goodness sake. Don't ever step on a snake. The surprise may be more than he can take. And you'd feel the same way too if someone stepped on you while you're lying in the sunshine half awake. Be kind to old Joe Blake. Never ever step upon a snake. Have you ever wondered what it's like to be a snake and have to slip and slide along the ground? It really can't be funny to be stuck there on your tummy without a pair of legs to get you round, get you round. So you see, it isn't easy to be so misunderstood. Try to see it from his point of view. It's really rather sad when the whole world thinks you're bad. But I don't really hate Joe Blake, do you? Joe Blake, do you? Don't ever step on a snake, or are you making a big mistake? For the sake of your protection, I suggest you change direction. Get out of there for goodness sake. Don't ever step on a snake. The surprise may be more than he can take. And you'd feel the same way too if someone stepped on you while you're lying in the sunshine half awake. Be kind to old Joe Blake. Never ever step upon, never ever step upon, never ever step upon a snake. Co by to było, gdyby człowiek nadepnął na węża, albo wężowi na ogon? No cóż, wąż nie byłby zachwycony. No myślę, że człowiek także. Człowiek też. Tak, i o tym właśnie jest ta urocza piosenka, pochodząca z płyty o tytule Animal Playground. Ale my nie o wężach i nie o deptaniu, tylko o życiu, proszę państwa. A to ma wiele wspólnego o z życiu węża czy człowieka. Z dzisiejszym o życiu stopy, świętem, które ona depnęła na węża. Nie ma uniwersalny życia bez śmierci, światła bez ciemności, dobra, nie ma życia bez śmierci. No, yin-yang. A to prawda. Cienia bez światła. Dobra, i tak dalej, i tak dalej. Równowaga musi jedno być. Jedno nie może istnieć. Ale teraz, i moi drodzy, itd. Odbierzmy telefon od Michaliny, która dzwoni do nas z Jeleniej Góry. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Michasiu, droga, zagadkę emitujemy, a potem razem z tobą zgadujemy. Zgoda? Mhm. Bardzo proszę. Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. Nic prostszego, prawda, Michalinko? Halo, halo, jesteś z nami? Jestem, jestem. To bardzo proszę, powiedz, o czym opowiadał pan Gajda? O jajku. Jasna sprawa. Proste to było bardzo. Dobrze, dziękuję, chłopcy. Powiedz proszę, co u ciebie się znajdzie na wielkanocnym stole? Mazurek, żurek, jajka, baranek, sernik. A czy przygotowywałaś coś wspólnie z domownikami? Tak, sernik jest. Sernik robiłam i mazurek. Proszę bardzo, składniki podajemy. Pamiętasz? No do sernika tak trochę pamiętam. To wiem, że było masło, cukier, dwa rodzaje mąki, ziemniaczana i pszenna. Jajek było dużo, 6 chyba. I jeszcze serek oczywiście. I to chyba wszystko. Wiesz, tak ci podpytuję, bo w studiu już ekspert, który na potrawach zna się naprawdę świetnie. Kiwa głową, że tak. Także smacznego, smacznego i wszystkiego dobrego i wesołego. Alleluja. Tak. Bardzo dziękuję i wzajemnie. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. A w naszym studiu, uwaga, tadam, Katia Roman Trzaska, Little Chef. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo nazwisk i imion. Tak. I dużo też mądrości i dużo też wiedzy na temat tego, co jest najsmakowitsze na świecie. Katiu, ty zamiast przygotowywać swój świąteczny stół, jesteś tutaj razem z nami. Oczywiście. Samo się nie zrobi. Wczoraj wszystko było zrobione, albo inaczej, aha, większość, a teraz jeszcze wstaną dzieci i pomogą. Ale pięknie. Chłopcy, tak? Bo masz dwóch synów, pomagają. Mam rzeczywiście dwóch chłopców i ci chłopcy wczoraj już zrobiliśmy stół. To jest takie bardzo ważne dla mnie, żeby rano nie wstawać i nie szukać obrusu i go nie prasować i w ogóle biegać. I prać, tak jak Michał rano powiedział. Michał dzisiaj rano prał obrus biały. Tak, tak. I jeszcze zdążył do trójki w białej koszuli. Nie prałem dzisiaj. Nie, polecał. Może wczoraj, albo nie pamiętam. A więc właśnie, dzisiaj to już nie czas na to, prawda? No właśnie. I u nas jest prawie wszystko gotowe. Teraz już takie ostatnie przygotowanie. Ruchy. Na przykład będziemy jeszcze dodawać czosnku do barszczu. Ha! Sama przyjemność. Taka wisienka. Wisienka na torcie, prawda? Tak, ulubiona moja część. Dobrze, czosnek, że nie cebuli, bo byście się popłakali. To jest bardzo wesołe święto. W ogóle nie będziemy dzisiaj płakać. Właśnie, Kaciu, a co najbardziej lubisz w tych świętach? Najbardziej lubię, jak przychodzą do nas przyjaciele w sobotę i dekorujemy pisanki. My nie jesteśmy wielkimi artystami, ale mamy wielką wyobraźnię. I na przykład w tym roku dużo pracowaliśmy z woskiem i też mieliśmy takie, robiliśmy pisanki, które były z odrobinkami złotka. Średnio to wyszło, bardzo dużo złota nam zostało na rękach. Mm-hmm. Może to dobrze. Ale też bardzo dużo dobrych emocji w sercu. Bardzo dużo. A z tego złotka zrobiła pani te dwa pierścionki, co pani ma na palcach. Chciałabym, ale aż tak dużo go nie było, ale było bardzo dużo śmiechu, a potem poszliśmy na spacer, poświęciliśmy święconkę i to bardzo, bardzo lubię. W ogóle lubię w tym święcie to, że to jest taki początek, że to jest taka wiosna, takie odrodzenie. I mamy, jesteśmy bardziej optymistyczni i jest... Wiosna nad wiosnę. No, nawet jak jest szaro na dworze, to widzicie chłopcy, że są takie małe listeczki, nawet wszędzie, gdzie jesteśmy, to mi zawsze tak bardzo mnie nastraja optymistycznie. Ale Kaciu, to jest niezwykle istotne, bo jesteś osobą, która zajmuje się kulinariami i w tych świętach najważniejszy jest dla ciebie drugi człowiek, ten czas spędzony z drugą osobą, bo ja mam taki obrazek jeszcze z dzieciństwa też, że te mamy, kobiety zazwyczaj, panowie niekiedy też stoją utrudzeni przy tej kuchni i tak naprawdę sprowadza się to do gotowania, do ciężkiej pracy, żeby ten stół był tak obficie zastawiony, a tak naprawdę chodzi często o coś innego, prawda? Wiesz, zawsze w gotowaniu jest dla mnie najważniejsza wspólnota stołu. Czyli gotowanie możemy zamienić w nudną rutynę i ono czasem taką jest. Ale jeżeli uda nam się inaczej to załatwić, inaczej to zorganizować, czyli są takie rzeczy, które może my robimy lepiej i szybciej, ale jest mnóstwo takich czynności w kuchni, które możemy, nawet robiąc je samodzielnie, być razem z dziećmi, delegować trochę. Z przyjaciółmi, prawda? Z przyjaciółmi, z kimkolwiek. A potem to wszystko ma być, bo to ma być wspólnotą. My mamy usiąść przy tym stole i znaleźć nici porozumienia z dziećmi, znaleźć tematy z dziećmi i znaleźć tematy z dorosłymi. I to jest dla mnie tak ważne, żeby móc uczyć też moje dzieci rozmawiać o wszystkim przy stole w spokojny sposób. I budować bliskość, prawda? Tak. Ksiądz Jan Kaczkowski, którego w Trójce wspominaliśmy w miniony piątek, powiedział, kto nie buduje relacji bliskości w swojej rodzinie, ten jest, trudno padnie to słowo, draniem. Więc ta bliskość jest najważniejsza. Bliskości na święta w sumie moglibyśmy sobie wszyscy życzyć. Budowania więzi. Budowania więzi. Dobrze, to w takim razie wyruszmy również wspólnie. Ja już powinno się budować więzi każdego dnia, a nie tylko od święta. Bardzo dobrze myślisz, ale dzisiaj również, ponieważ nie idziemy do pracy, nie wyjeżdżamy nigdzie, a jeżeli już, to do rodziny, prawda? Tak, czasem też się widzimy z rodziną, z którą się zwykle nie widujemy, albo z przyjaciółmi. Ja dzisiaj chyba pojadę albo jutro, nie wiem, do babci albo dziadka. A jutro oblejemy. O, dobrze, to o tym za moment. Moi drodzy, to skoro tak, to wyruszmy wszyscy w tę podróż. Zaczniemy od symboliki, a potem wyruszymy w świat. Co wy na to? Będziemy lubicie oblewać? Podróżować? Oblewać jutro. Podróżować lubicie? Tak. Jeżeli chodzi o Grecję i kraj tropikalny oraz ciekawe gatunki zwierząt. I starożytną Grecję zwłaszcza, prawda? A, Grecję. A, no właśnie. Słyszałem, że jutro mnie zapraszacie też. Będzie. Pomerańcz, pomerańcz, nie mandarinką. Pomerańcz, pomerańcz, nie mandarinką. Banany pewnie mają suchą strandu wielką. Pomerańcz, pomerańcz, nie mandarinką. pomerańcz, pomerańcz je mandarinką. Banany wędnie, majsos, randu wielką. Prosy je wędnie, majsos, randu wielką. Nie muszą spać, pomerańcz, pomerańcz, celi zieleni. Pomerańcz, pomerańcz, kutek odrzeny. Z ananasem, a kutem za pasem. Z ananasem, a kutem za pasem. Z ananasem, a kutem za pasem. Po sobie zieleni. Pierwszemu pomerańcz, pomerańcz, pójdę do czemu. Bydlę na kupie, to skończy wlbie. Wyszel na stromnie, teć para do mnie. Tu na to rownie, nie budu skromnej. Jeden był dobrej, se na jedynej. Jestem leniwy. Panowie, panowie, już, już. Na antenie jesteśmy. W karlikowym rochliku i pomerańcz. Pomerańcz, dlaczego pomerańcz? Bo pomarańcza. No tak, bo może znaleźć się na naszym wielkanocnym stole. Katia Roman Trzaska w naszym studiu Little Chef może się znaleźć, czy nie może? Pomarańcza? Pomarańcz, tak. Zwykle... Tradycyjnie nie, ale, ale no widziałam wczoraj w kościele tak różne, tak wielkie koszyki, że myślę, że wszystko może się znaleźć, bo to jest święto obfitości. Tak jest, bardzo piękna odpowiedź, w ogóle nie wymijająca. To teraz w takim razie nawiążmy do symboliki wielkanocnego stołu, a także tego, co się na nim znajdzie. Panowie, jako pierwsze zaprezentuje się nam... Jajko? Tak jest, jajko jest symbolem... Jajko jest symbolem odrodzenia. Michale, a ty jak uważasz? Jajko jest... Symbolem? Symbolem... Jajko jest symbolem... No, jeszcze jedna szansa. Wielkanocy. Słuchajcie, zapytałam dzieci w przedszkolu i powiedziały mi... O tak, to ja uwielbiam, niech pani to puści, proszę. Dobrze, nie w tym momencie, ale dobrze. Jajko jest symbolem kury. Kura tak, jest symbolem jajka. Maleńka, trzyletnia dziewczynka. Tak, mamy kury i tata kury. Jeszcze proszę tak pani, było dalej. Co było pierwsze, jajko czy kura? Tak. Kogut, bo kogut sobie wyjął żebro, a z tego żebra powstała kura. No tego niestety chyba dzisiaj nie będzie, ale to wcześniejsze będzie, to obiecuję. Pani może, to był świetny tekst. Tak? No dobrze, to postaramy się. Anusz Widelec się uda. Moi drodzy, kolejny bardzo istotny, a może Katia jeszcze nam rozwinie temat przy tym jajku. Ja bym powiedziała w ogóle o tym, co jeszcze się znajdzie na tym stole i co było w koszyku, bo co było w koszyku? Chłopcy, co mieliście wczoraj w koszyku? Ja miałam pisanki tam, miałem baranki cukrowe, jakieś tam kurczaczki sztuczne, trawkę. Tradycyjnie mamy chleb, jajko, sól, wędliny, ser, chrzan i ciasto. Ja miałam wczoraj babkę, która jeszcze była ciepła i moje dzieci prawie wyjadły tą babkę. Musiałam dawać po łapach delikatnie. I tak samo jest na stole. Zwykle jemy barszcz. Jecie biały barszcz? Taki barszcz, żurek po prostu. Z jajkiem i mięsem. A właśnie, a różnica między barszczem białym a żurkiem jest... Tu robimy taki... Tu na Wielkanoc jaka? Mamy żur. Aha. I ten żur jest na zakwasie zwykle żytnim. Tak. Chociaż można było też robić na przykład na gryczanym, pszennożytnim. Najczęściej żur wielkanocny to jest po prostu żur na zakwasie żytnim. Biały barszcz na pszennym zakwasie, tak? To może też być. Ta różnica? Mhm. Dobrze, to w takim razie myślę sobie, że pójdziemy krok dalej i zastanowimy się, jak tę wielkanocną niedzielę spędzają, czy w ogóle święta Wielkiej Nocy spędzają dzieci a w innych krajach, bo słowo się rzekło, lubimy podróżować, a ja tu mam jeszcze w dłoni, trzymam taką płytę pod tytułem Wielka Noc w Skorupce, Kasia i Pipi na tropie i otrzyma tę płytę każda osoba, która do nas zadzwoni albo napisze, podaje adres, uwaga, uwaga, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl i złoży piękne życzenia od serca naszym zagadkowym słuchaczom, a my będziemy je czytali. Dobry pomysł? Mhm. Tak. A można samemu wysłać? Można samodzielnie, można przy pomocy mamy, taty, jak sobie życzycie. A my teraz uwaga... Można samodzielnie z czyjąś pomocą wysłać. Tak. Ja widziałem tutaj w sklepiku w Trójce była takie Kasia i Pi na tropie. A no właśnie, zobaczcie, to ja trzymam w dłoni i będziemy wysyłali. A teraz tak, lądujemy, uwaga, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Która cyfra najlepsza, najbardziej szczęśliwa? Sześć. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Holandia. Wylądowaliśmy w Holandii. I w tej Holandii? Ha, co tam się dzieje w tej Holandii? Więc w Holandii dzieci na śniadanie wielkanocne nie jedzą tyle potraw z jajek, co my, ale od rana już biegają po ogrodach, jeżeli tylko je mają, a w Holandii jest mnóstwo ogrodów, i szukają jajek czekoladowych. A jeżeli tylko mogą, to jest też taki okres, gdzie kwitną tulipany. Więc rodziny na spacery wychodzą oglądać tulipany. I słuchajcie, te tulipany są wszędzie i jest ich miliony. Nie tysiące, ale miliony. Mam zimową depresję. A to z jakiego powodu? Dlatego, że kiedy w innych krajach rosną kwiatki, jest cieplutko, można pływać w Grecji, ciepłym morzu, widzieć piękne tulipany, złe czekoladowe jajka. My żyjemy w płaskim kraju, gdzie jest szaro na dworze, zimno, nie ma jaki w ogóle płaski liści. Kraj? To jest najpiękniejszy kraj świata. Przepięknie. A i na Mazurach mamy przepiękne jeziora. I tak różnorodne, i mamy cudowne, jeśli chodzi góry. O przyrodę, prawda? Tatry. Tak, chodziło mi bardziej o to, że... No, zimno. Na górze jest morze, na dole są góry i tam są parę lasów, jeziora. Chodzi mi, że głównie w Warszawie, w stolicy i innych tych większych krajach jest to dosyć płasko, jest szaro też. Pojedź do Zakopanego, to trochę się natrudzisz, wędrując ulicami tego miasta. Wdychając piękny smog. No niestety tak. Dobrze, uwaga, uwaga, uwaga, od numeru 1 do numeru 7 bez szóstki. Proszę, Michale. Dwa. No, dwa. Raz, dwa. Dania. Wylądowaliśmy w Danii. W Danii jest taka tradycja, i opowiadali mi o tym przyjaciele, i widziałam też takie listy, że pisze się do dzieci listy, takie listy z różnymi obrazkami, ale też, teraz żebym to dobrze wytłumaczyła, pisze się swoje imię kropkami. Takie kropki, jak rozumiem, można je zrobić na przykład takim dziurkaczem. Mhm. I jak zgadniesz, kto do ciebie napisał taki list, to dostajesz czekoladę. Czyli na przykład, jak ja mam na imię Katia, K, A, Ty i A, pięć kropek musiałabym zrobić. A tylko to jest jedyna podpowiedź, tak? To jest jedyna podpowiedź. Liter, to bardzo trudne. To zwłaszcza jak ktoś ma wielu przyjaciół. Moi drodzy, pierwsze życzenia w tej audycji od zagadkowego słuchacza. Zamieniamy się w co teraz? Słuch. Mm-hmm. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie, jak ci na imię? Remek. Remek, Remku drogi, bardzo proszę, słuchamy. Wesołych świąt Wielkanocy, dużo jajek, prezentów, żeby święta były szczęśliwe, żeby nikt nie był wtedy smutny. Piękne życzenia, bardzo dziękujemy i jak słowo się rzekło, nagradzamy. Wielka noc w skorupce, Kasia i Pipi na tropie. Ta płyta wielkanocna wędruje wprost do ciebie. No i cóż, w takim razie zabieramy cię razem z nami w dalszą podróż. Wesołych świąt. Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Gdy dorośniesz, będziesz jadł dania, jakich nie znał świat. A więc dobrze, nadstaw ucha. No, Teodorku, nadstaw ucha. Ach, już nadstawiam. Zupy. Wywar z lizaków, maku cud do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki. Czekoladki. Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha. No, Teodorku, Słyszysz? Na drugie. Sznicel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet na krówkach, bewsztyk miętówka z czekoladami klops, kotlet tortowy, do tego dodatki, bezy i rysy i darmolatki. Marmolatki! A na deser zjeść można baraninę z rożna. Nasze ulubione, już mogę powiedzieć, tak? No, bajki? Grajki? No z takim pytaniem? No pewnie, że bajki, grajki. Jasne, że tak. A piosenka nosi tytuł Kucharze. No ponieważ w studiu Katia Roman-Trzaska, która świetnie gotuje. Bardzo lubi jeść przede wszystkim. I karmić innych. Na dodatek doświadczyłam tego i byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. Karmić innych doświadczeniem też. Ale to ładne, filozoficzne. Kaciu, tak? To też się zgadza, prawda? Katia jeździ po świecie, przygląda się, jak wyglądają święta Wielkiej Nocy i tym doświadczeniem się z nami dzieli. I teraz zawędrujemy do jakiego kraju? Proszę bardzo, numer 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Norwegia. Norwegia. O, koleżanka zimno. Mojej mamy mieszka w Norwegii i ma tam dwóch synów i męża. Mąż się nazywa Tor Alne, a synowie Adam i Daniel. A adres znasz? Trondheim. Wszystko wiesz. Pozdrawiamy ich serdecznie, bo Anusz Fidelec słuchają naszej zagadkowej niedzieli, bo jest to możliwe. A gdzie ta Norwegia leży? Norwegia leży na północy. Jaki kontynent? Europa. Brawo. Właściwie to jest jedna już, ona powoli kończy się strefą miarkowaną i zbliża się w stronę koła podbiegunowego, jest tam zimniej. Może być gorzej niż w Polsce? Tak narzekałeś na nasz kraj? Przynajmniej tam jest zimno. Ładnie. A tu nie jest ładnie? No tu też jest. Pojedź do Zakopanego. Ale tam też jest śnieg. Mówiąc o zimnych krajach, mam przyjaciół, którzy teraz są w Laponii. O, pięknie. I w Laponii, moi drodzy, na Wielkanoc, co robią? Jeżdżą na nartach, oczywiście. I bardzo by chcieli z dziećmi szukać jajek wielkanocnych w ogrodzie, ale nie mogą, bo cały czas pada śnieg. I będą szukać jajek w śniegu? No właśnie, nie mogą. Napisali, że mogliby tylko z apką szukać, żeby wiedzieć, gdzie jest. Dzieci na tym wielkim biegunie w 30-centrowym śniegu są jajka. Znajdźcie je. Jak zamarzniecie, to trudno. Ale wiecie, co oni jedzą na wielkanocny obiad? Renifera. Renifer. Jemy to, co jest blisko. Ja byłem w Polsce jemy wołowinę. W Irlandii jemy jagnięcinę. Katiu, ale przyznaj, że to tak dosyć drastycznie brzmi. Ja myślę, że to jest... Patrzymy też na kuchnię jako na to, że jemy to, co jest najbliższe i lokalne. Mhm. Jemy bardzo dużo warzyw. Staramy się jeść jak najwięcej warzyw i owoców, ale też jemy zwierzęta, jeżeli je jemy. Mhm. Jeżeli je jemy, a Wielkanoc jest, tak jak mówiliśmy, świętem obfitości, więc mamy potrawy mięsne. Najwięcej zauważyłam, że wszystkie dzieci jedzą, wiecie czego? Słodyczy, czekolady, fajnych, dobrych czekolad. I najczęściej wtedy, kiedy je znajdą, rodzice je chowają w ogrodzie czy w domu. Czy jak jest bardzo zimno, no to myślę, że łatwiej jest schować czekoladki gdzieś w domu i szukać ich, gdzie się da. W Hiszpanii, mogę wam jeszcze opowiedzieć chwileczkę o Hiszpanii? Bardzo proszę. Dobrze. Jest dużo ciast. U nas są mazurki i baby wielkanocne, a na przykład w Hiszpanii są takie ciastka, które wyglądają trochę jak nasz chrust, ale z syropem, słodkim syropem i nazywają się torrijas. Mam nadzieję, że to dobrze mówię. Torrijas. Mm-hmm. Natomiast bliżej nas są ciasta drożdżowe. W Niemczech, w Czechach, na Węgrzech. I one mają różne nazwy. Na przykład w Niemczech nazywają się Osterfladen. I to są takie chlebki, które się je przez cały dzień z rodzynkami, z bakaliami, tak jak trochę jak nasze wielkanocne baby. Pychotka. Coś dla ciała, coś dla ducha. I coś dla ducha się pojawiło. Uwaga, uwaga. Życzenia pierwsze, życzenia mailowe dla nas wszystkich. Pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych rodzinnego ciepła i wiosennej energii oraz samych serdeczności życzy Nela z rodziną. 5-letnia Nela, serdecznie dziękujemy. A teraz na zakończenie tej godziny odbierzemy jeszcze telefon z życzeniami dla nas wszystkich również. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Jak ci na imię?